تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ محرم کا مہینہ رمضان المبارک کے بعد اسلامی مہینوں میں سب سے بابرکت اور متبرک مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ دو حصوں میں تقسیم ہے کہ اس میں ایک طبقے کو اللہ نے عزت دی اور ایک طبقے کو اللہ نے ذلیل کیا۔ ایک طبقے کو اللہ نے فتح دی اور ایک طبقے کو اللہ نے شکست دی۔ ایک طبقے کے اللہ نے درجات کو بلند کیا اور ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور پست کیا۔ تاریخ انسانی میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خلافت اور سیادت کا تاج پہنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بنائے ہوئے شاہکار کو سجدہ کرو، تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر انسان کو اللہ نے معراج عطا کی، جناب آدم کو اللہ نے سرخرو کیا اور عظمت عطا کی، تو علماء تاریخ نے لکھا ہے جب آدم کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا تو مہینہ محرم کا۔ ابلیس نے انکار کیا اور اللہ کی دربار سے راندہ درگاہ ہوا۔ جب ابلیس کو اللہ کی دربار سے مردود کر کے نکالا گیا تو مہینہ محرم کا۔ یہاں سے یہ دو کہانیاں شروع ہوتی ہیں کہ دنیا میں دو ہی طبقات ہیں، ایک اللہ کے مقرب ہیں، ایک اللہ کے مبغوض ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند۔ تو اللہ کو پسند کرنے والوں کے درجے بلند ہوئے تو محرم میں، اور جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ ذلیل ہوئے۔ بولیے، محرم کے مہینے میں اللہ نے آدم کو عزت بخشی تو بھی مہینہ محرم کا تھا، اللہ نے نمرود کو، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کر کے نکالا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ جناب سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ان چند لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، کشتی پر سوار چھ ماہ تک ان کی کشتی آسمانوں پہ گھومتی رہی۔ جب جودی پہاڑ پر وہ کشتی اتری تو علماء نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی واپس آئی تو مہینہ محرم کا تھا۔ جب نوح کی قوم اس امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے آگے سرخرو ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا، اور نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے جب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا۔ آگے علماء تاریخ نے لکھا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی دربار میں قربانی پیش کی، جب اللہ کی دربار میں امتحان پیش کیا، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا اور وہ نار جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنی، تو اس امتحان میں جب ابراہیم کامیاب ہوئے، یا نار کونی مردوں و سلامہ کی صدا جب آئی، اور وہ آگ جب اللہ کے خلیل کے لیے نار سے گلزار بنی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یعنی ابراہیم کامیاب ہوئے اپنے امتحان میں اور قرب الہی حاصل کیا تو بھی مہینہ محرم کا، اور نمرود کے ناک سے جب وہ ایک مچھر داخل ہوا اور اس کے دماغ میں پہنچا اور لوگ اس کو جوتا مار کر اس کی دربار میں پیش ہوتے تھے، جوتے کھا کھا کر نمرود جب جہنم واصل ہوا تو بھی مہینہ اونچے واسے بولی تو بھی مہینہ محرم کا۔ ابراہیم کامیاب ہوئے اللہ کے دربار میں سرخرو ہوئے تو مہینہ محرم کا، نمرود ناکام ہوا اور ذلیل و رسوا ہوا تو مہینہ محرم کا۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر جب دریا پہ پہنچتے ہیں, نیل پر پہنچتے ہیں, تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اس دریا کو پار کرتی ہے اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرتی ہے, تو بھی مہینہ محرم کا, اور جب موسیٰ علیہ السلام نکال کر دریا پار کرتے ہیں, پیچھے سے فرعون آتا ہے اپنے لشکر سمیت, اس پانی کے اندر غرق ہوتا ہے, موسیٰ کو نجات ملا, اللہ کا قرب ملا, تو بھی مہینہ محرم کا, اور جناب موسیٰ کا مخالف فرعون اس پانی کے اندر غرق ہوا, ناکام ہو, نامراد ہوا, تو بھی مہینہ محرم کا. علماء نے لکھا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو 12 سال 14 سال جن مصر کی جیل کے اندر رہے, 7 سال پہلے, پھر 7 سال بعد, 14 سال کے بعد جناب یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جیل سے نکل کر تخت سلطنت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, جذبہ افروز ہوتے ہیں, مصر کی انان حکومت کی ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالتے ہیں, جب یوسف کی آزمائش ختم ہوتی ہے, جیل سے نکلتے ہیں, انان حکومت سنبھالتے ہیں, تو بھی مہینہ محرم کا, اور ان کے بھائی اپنے مطلب میں ناکام ہوتے ہیں, تو بھی مہینہ محرم کا, یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی 40 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے, دونوں باپ بیٹا, بیٹے کے لیے بھی آزمائش ہے, باپ کے لیے بھی آزمائش ہے, اپنے بیٹے کے فراق میں, اپنے بیٹے کے درد میں اتنا روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو, آنکھوں سے پینائی چلی جاتی ہے, روشنی چلی جاتی ہے, جناب یعقوب علیہ السلام اس امتحان میں سرخرو ہوئے, کامیاب ہوئے, جب کامیاب ہوئے تو بھی مہینہ محرم کا, حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا, 18 سال تک جسم میں کیڑے پڑ گئے, پورا جسم کیڑوں کی خوراک بن گیا, سوائے زبان کے, علماء نے لکھا سوائے زبان کے پورا جسم گھوڑا بن گیا تھا, گل گیا تھا, 18 سال کے بعد جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اس امتحان میں کامیابی دی اور وہ صحت یاب ہوئے اور بیماری سے نجات ملی, تو بھی مہینہ محرم کا, جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلیب پر جب آسمانوں پر اللہ نے زندہ اٹھایا, جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے, تب بھی مہینہ تب بھی مہینہ محرم کا, جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل بن کر, انہوں نے سب سالار بن کر اپنے قافلے کے سالار بن کر جب نکلتے ہیں اور قلعہ خیبر کو فتح کرتے ہیں, جب قلعہ خیبر پر جھنڈا گاڑا, تو بھی مہینہ محرم کا, اور مرحب جیسا دشمن اسلام مر کر جہنم حاصل ہوا, تو بھی مہینہ محرم کا, اور آگے چلیے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر بھی آزمائش آئی, ان پر بھی امتحان آیا, وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے, اللہ کے ہاتھ سے روح ہوئے, حسین سے روح ہوا, تو بھی مہینہ محرم کا, اور حسین کے دشمن ذلیل و پست و خوار ہوئے, تو بھی مہینہ, اور آج بھی حق و باطل آیا ہے, اور آج بھی حق و باطل حاصل ہے, جو آج بھی اللہ کے ہاں قرآن پڑھ کر, نماز پڑھ کر, صبر کر کے, شکر کر کے, عبادت کر کے, ریاضت کر کے, نیکیاں کر کے, انہیں کے طریقے پر چلتے ہیں, وہ آج بھی سرخرو ہے, اور جو ناکام ہوئے, ذلیل ہوئے, رسوا ہوئے, بدبخت ہوئے, بد نصیب ہوئے, وہ آج بھی ان کے سر پہ بٹھتے ہیں. آج